co w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Bioterm. Bioterm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Bioterm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Bioterm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem trzech miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 maja, zbliża się 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wały powinny wytrzymać falę powodziową na Wiśle, zapewnia IMGW i uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Nie powinno się nic stać, bądźmy dobrej myśli. Po raz drugi na Ukrainie zebrał się okrągły stół jedności narodowej, obraduje w Charkowie na wschodzie. Przed Trójką prawdziwe tłumy. Dziś otworzyliśmy dla Państwa wszelkie zakamarki. Dzień dobry, Maciej Kasiński, Polska Radio Trójka i... Daria Gajewska, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja powodziowa na południu Polski jest pod kontrolą, ale kluczowe będą najbliższe godziny. Deszcz powoli ustaje i w tej chwili nie ma zagrożenia przerwania wałów, ale dopiero za kilka dni stan rzek zacznie się obniżać, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W okolicach Krakowa tworzy się fala powodziowa na Wiśle, która jutro dotrze do Sandomierza. Jak mówi dyrektor IMGW Mieczysław Ostojski, wysokość wałów jest tam odpowiednia, dlatego nie ma zagrożenia, że zostaną przerwane. Jeżeli nie będzie jakiejś sytuacji związanej z rozszczelnieniem wału, pęknięciem wału, no jakimiś takimi, no że gdzieś bobry takie dziury zrobiły, że to już nikt nad tym nie zauważył, że no nie powinno się nic stać, bądźmy dobrej myśli. Na południu Polski sytuacja stabilizuje się, ale jest poważne zagrożenie lawinami błotnymi. Na Sądecczyźnie wiele dróg zostało zablokowanych przez spływające z gór błoto. Kilka dróg powiatowych jest nieprzejezdnych, informuje Maria Olszowska, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. To jest spowodowane głównie osuwiskami. Jest to na razie kilka osuwisk, prócz Starego Sącza, również w Piwnicznej Zdrowiu, w Łososinie Dolnej, w Muszynie i Gródku nad Dunajcem. To są takie najpoważniejsze stany. Zazwyczaj ziemia osunęła się na drogi albo w takich miejscach, gdzie faktycznie nie ma takiego zagrożenia. To teraz największy problem. Synoptycy uspokajają. Sytuacja pogodowa będzie się poprawiać i już niedługo nie powinno padać wcale. Są przedstawiciele władz, ale nie ma separatystów. W Charkowie trwa drugie posiedzenie Okrągłego Stołu Jedności Narodowej. Przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, biznesu i organizacji pozarządowych rozmawiają, jak pokojowo rozwiązać konflikt na wschodzie kraju. Otwierając posiedzenie, premier Arsenij Jaceniuk powtórzył, że separatyści powinni złożyć broń. Ze swej strony rząd jest gotów do decentralizacji władzy. Odpowiedział przy tym na zarzut, że Kijów nie słyszy Doniecka. W imieniu rządu oświadczam, że my nie tylko słyszymy, ale zrobimy wszystko, aby złożono broń, aby zachować jedność terytorialną Ukrainy, aby wprowadzić rzeczywiste zmiany, tak aby kraj osiągnął sukces. Premier dodał jednak, że nie może być tak, iż cały kraj realizuje żądania tylko jednego regionu. Nie możemy zapominać, że jest jeszcze centralna i zachodnia Ukraina i powinno być tak, że Kijów słyszy Donieck, Donieck słucha Ługańska, a Ługańsk słyszy Lwów. Poprzedni okrągły stół odbył się w środę w Kijowie. Strony przedstawiły swoje stanowiska i zgodziły się, że konieczna jest decentralizacja władzy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Wojciech Polak został nowym arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. 49-letni sekretarz generalny episkopatu zastąpił arcybiskupa Józefa Kowalczyka, który zgodnie z prawem kanonicznym po ukończeniu 75 lat przechodzi na emeryturę. Nominowany przez papieża Franciszka arcybiskup Polak jest najmłodszym prymasem w Europie. Arcybiskup Józef Kowalczyk liczył najprawdopodobniej na to, że mimo ukończonego 75. roku życia będzie mógł pozostać jeszcze na prymasowskiej stolicy, na przykład do wizyty papieża w 2016 roku. Stało się jednak inaczej. Na następcę Franciszek wybrał jednego z jego współpracowników. Tak jak kiedyś Jan Paweł II powołał na stanowisko pierwszego nuncjusza w Polsce swego bliskiego współpracownika, księdza Józefa Kowalczyka. Po ponad 20-letniej misji pozostał on w kraju i objął stolicę prymasowską, która, jak w wielu zresztą innych krajach, straciła ostatnio na znaczeniu. Faktycznie głową Kościoła jest dziś przewodniczący konferencji episkopatu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Każdy na własne oczy może przekonać się, jak radio wygląda od środka. Nasze radio. Trójka otworzyła dziś swoje podwoje dla słuchaczy. Niektórzy mogą na własnej skórze przekonać się, że zawód dziennikarza nie należy do najłatwiejszych. Jakieś pytania gotowe do stawu? No, jakie pytania? Pan musi wymyślić swoje pytania. Pan jest dziennikarzem. Jedziemy. Dzień dobry. Stresujące jest przez wszystkim. Dzień dobry, witam w radiu sławną panią naukowiec, jak was na imię? Marysię. Panią Marysię. Słuchacze na parę chwil mogli też zająć nasze miejsca i sprawdzić się w roli prowadzących serwis Trójki. Dzień dobry, Maciej Kasiński, Polskie Radio Trójka i... Daria Gajewska, zapraszam na serwis Trójki. Wraz z remontem słonecznej trasy AK ruszają kontrole, czy tir nie łamią zakazu jazdy tą drogą w ciągu dnia. Trójkę od kuchni możecie Państwo obejrzeć do 18, a kolejny serwis za godzinę. Pochmurno i w prawie całym kraju przelotnie pada, możliwe też burze. Najcieplej w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie około 20 stopni, najchłodniej w Gdańsku, Szczecinie i we Wrocławiu 15. W nocy dalej będzie przelotnie padać. Więcej słońca od środy, będzie też cieplej. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. To jest reklama radiowa. To jest reklama radiowa. Reklama zazwyczaj mówi ci, co masz robić. Co masz robić? Ta reklama zachęca, żebyś to ty powiedział nam, co robić. Skorzystaj ze swoich praw i wybierz, kto będzie sprawował władzę. 25 maja zagłosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 25 maja. Parlament Europejski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich tabletów i notebooków powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do notebooka Lenovo z procesorem Intel Core i7 oraz kartą graficzną 2 giga za jedyne 2799 zł. MediaMarkt.pl. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Tylko teraz wodoodporny smartfon Sony Xperia Z z 5-calowym wyświetlaczem Full HD. Taniej nawet o 250 zł. Wyłącznie w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas Apple iPad Air w wyjątkowym zestawie ze słuchawkami SMS Audio Street by 50 Cent za 2099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Unia Europejska nakazuje firmie Google respektować tak zwane prawo do zapomnienia. Czy czeka nas cenzura w internecie? W przyszłym tygodniu wybory do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego tak niewiele osób to interesuje? Cały świat szuka nigeryjskich dziewczynek porwanych przez islamistów z Boko Haram. Co na to władze Nigerii? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Franz Ferdynand na początek raportu o stanie świata. Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazał firmie Google likwidowanie linków do informacji o osobach, które obecności takich linków z jakichś tam powodów sobie nie życzą. Wyobraźmy sobie, że kilka lat temu zostaliśmy skazani przez sąd za cokolwiek. Teraz możemy zażądać od Google'a, by po wpisaniu naszego nazwiska do wyszukiwarki linki do informacji o wyroku nie pokazały się w wynikach wyszukiwania. I to jest, proszę Państwa, rewolucja internetowa, prawna, społeczna, o której skutkach teraz porozmawiamy. Jest z nami Krzysztof Zieliński z firmy Gemius, badającej zachowania w internecie. Witam Pana. Dzień dobry. Czy to jest rzeczywiście rewolucja? Potężna rewolucja, gdyż nie wyobrażam sobie, jak w tej chwili Google technicznie mógłby odnieść się do tego wyroku. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma na nazwisko Kowalski. Czyli mamy usunąć wszystkich Kowalskich, którzy mieli wyrok, czy tylko tego konkretnego Kowalskiego? No pewnie konkretny Kowalski będzie się domagał tego, żeby usunąć jego informację prowadzącą do niego, prawda? Tylko musi wtedy wskazać konkretne strony, do których, na których czuje się poszkodowany. Pewnie tak. Kopie tych stron na przykład będzie przedruk, tak jak mamy w prasie. No jeden, okazało się to w tygodniku A, ale przedruk był w tygodniku B, C i D. Czyli to jest taka niekończąca się opowieść. Piętrzą nam się problemy natury technicznej i chyba piętrzą nam się też problemy natury, nazwijmy to, filozoficznej, bo oczywiście natychmiast nie tylko obrońcy Google'a, ale obrońcy wolności w internecie mówią, to jest pierwszy krok do realnej cenzury. To znaczy nie może być tak, że sąd europejski, czy sąd na kontynencie zarządza coś takiego, ponieważ to jest zakaz dostępu do informacji, które normalnie funkcjonują. Mało tego, przecież pamiętajmy, że te informacje nie znikają, znikają tylko linki, prawda? Tu się chodzi o usuwanie linków, a nie informacji, które gdzieś tam w sieci są dalej. Taka metafora biblioteki, jakbyśmy niszczyli katalogi w bibliotece, czyli mamy te książki, ale nie ma do nich dostępu. Jeszcze jest inny kontekst, mianowicie informacje często dotyczą paru osób albo są w szerszym kontekście i większość osób może chcieć być widoczna. I co wtedy? Mhm. Kto ma rozsądzać, jaki jest procent? Załóżmy, że było 5 osób skazanych, 4 chcą, jedna nie chce. Kto ma to rozsądzać? Sąd czy Google? W Google działają automaty i nie można tego robić ręcznie, typu ktoś ręcznie usuwa linki. I to jest potężne wyzwanie, jak to egzekwować. Znając nas, Polaków, na pewno byśmy znaleźli 1000 furtek, jak to obejść. Dobrze, ale to w takim razie co się stało? Czy stało się to, o co niektórzy cały czas podejrzewają Unię Europejską i instytucje związane jakoś z Europą, że po raz kolejny ogranicza się wolność kosztem instytucji, kosztem zinstytucjonalizowanego obserwowania ludzi, nadzorowania ludzi, kontrolowania ludzi? Słowo kontrola to już jest duże słowo. No tu jest... mówimy o sądzie, prawda, który wydaje wyrok. Wydaje wyrok, czy mamy prawo widzieć, czy też nie. I trafiło na Google, bo jest największą firmą, no ale wyobraźmy sobie, że jest inna firma. Na Kajmanach jest mnóstwo firm, które robią zakłady buchmacherskie, na Kajmanach, które obchodzą prawo. Pośrednio. I co wtedy? Co z kopią internetu, czyli że istnieją te zbiory, do których można trafić. Totalna różnica pomiędzy tym, co dzieje się w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy założyciela Wikipedii, który uznał, że to orzeczenie jest zdumiewające. W Stanach Zjednoczonych nie ma szans, żeby tego typu działania mogły w ogóle zafunkcjonować. To jest oczywiście pytanie, znaczy jak wyszukamy w internecie w Stanach Zjednoczonych, to dany link się pokaże, a w Europie, rozumiem, się nie pokaże. To tak ma być? No, zaczęło się od Chin, gdzie Google przystał na to, żeby cenzurować internet. Więc już ten pierwszy krok był, pokazał, że można cenzurować internet. Moim zdaniem jest sprawa kulturowa. My w Europie przeżyliśmy, każdy naród przeżył totalitaryzm i wpływ państwa na jednostkę. I być może Unia chce nas przed tym bronić. Z drugiej strony... W roli państwa by występował ten moloch Google, tak? No, od którego oczekujemy, że będzie nas chronił, ale nie zapomnijmy o jednej ważnej rzeczy. Jest to firma komercyjna. Korzystamy z jej usług za darmo. Podpisujemy odpowiednie zobowiązania, że zgadzamy się bądź nie na warunki używania usług Google'owych. Jest to poczta internetowa, jest to wyszukiwarka, jest to YouTube, etc. Czyli troszeczkę oddajemy naszą wolność, sprzedajemy naszą wolność za to, że mamy darmowy content i bardzo dobrą wyszukiwarkę. No to można jeszcze dalej iść, bo my oczywiście żyjemy w świecie, w którym kompletnie abdykujemy z takiej wolności osobistej. Coraz bardziej granice tej wolności, granice swobody, granice informowania o tym, co robimy, przesuwają się właściwie w nieskończoność. To znaczy wszystko jest na sprzedaż, wszystko jest dostępne, a tu nagle przypomina nam się, że być może byśmy zakazali Google'owi, który przecież i tak nas kontroluje, żebyśmy zakazali jakieś, czy nakazali usuwanie jakichś tam linków, prawda? Google nas kontroluje. Google zbiera dane i sprzedaje je w dobrej cenie. Czyli jeżeli wpisujemy jakieś słowa kluczowe, bądź interesujemy się czymś w internecie, typu lotami do ciepłych krajów, to każdy ze słuchaczy nieraz widział mnóstwo reklam nagle ofert tour operatorów. Pytanie, na ile nam to służy, na ile nam to szkodzi. To jest istotne. Tu mamy przykład, gdzie jedna osoba poczuła się poszkodowana. Teraz już będzie oczywiście lawina tych pozwów, ale też jest mnóstwo korzyści. Mamy darmową pocztę, mamy dobrą wyszukiwarkę, możemy łatwo komunikować się ze znajomymi. To jest pewnie odwieczny konflikt, na ile zrzekamy się pewnych naszych praw, w zamian tego, żeby nam było łatwiej i przyjemniej. Podam przykład z Polski. W tej chwili jeden ze szpitali tak zinterpretował ustawę o ochronie danych osobowych, że wprowadza zamiast nazwisk numery pacjentów. To jest przejście już moim zdaniem na drugą stronę. To możemy też jakby kontynuować ten wątek, który pan mówi, bo już się pojawiły rzeczywiście pierwsze żądania usuwania linków do Google'a i ja mogę powiedzieć, o jakie osoby to chodzi, kto się zgłasza. Człowiek, który próbował zabić członków swojej rodziny, prosi o to, żeby usunąć linki do tej historii. Dziecko, człowiek, który kiedyś był celebrytą jako dziecko, następnie miał wyroki sądowe, znowu prosi o usunięcie tych wyroków. Wykładowca uniwersytecki, który żąda usunięcia linków do artykułów dotyczących jego zawieszenia dyscyplinarnego i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, to są zwykle osoby, które mają na koncie jakieś wyroki albo jakieś kontrowersje związane z prawem, które nie chcą, żeby to funkcjonowało w sieci, prawda? Żeby było dostępne zaraz po wpisaniu ich nazwiska do Google'a. I pewnie tego typu ludzi będzie najwięcej. No jest to smutne, bo istnieje w polskim prawie zatarcie kary, tak? Czyli po jakimś czasie już nie wiemy, że ktoś był karany, czy też nie. No może nie. To tak powinno być, nie wiem. A z drugiej strony jest to koszt globalizacji dostępu do informacji. Według naszych badań w tej chwili coraz więcej młodych osób nie wpisuje swojego imienia i nazwiska na Facebooku czy w Google'u. Ma po prostu nick. Łatwiej się pozbyć nicka i pod tym nickiem publikowanych treści, niżli własnego imienia i nazwiska. Więc widzimy taki trend, że osoby już w naturalny sposób nie ujawniają się w internecie. Jest to, co się stało, to jest taka europejskie uszczypnięcie giganta Google'a, na którego ciągle wszyscy narzekają, że oni nas kontrolują, że wyznaczają nam, co mamy kupować, na co mamy patrzeć, reklamy, wiedzą, o czym myślimy, niedługo zaczną śledzić nas niemalże na ulicy. Tutaj nagle udało się uszczypnąć słonia. No i Amerykanie powiedziałby, co z tego, skoro mogę kupić tani produkt, to niech mnie śledzą. My mamy inne obiekcje, śledzą mnie, to może dowiedzą się o mnie coś, czego nie chciałbym się dowiedzieć. I to jest znowu różnica mentalności. Amerykanie nie boją się tego, ufają państwu, a my, Europejczycy, pewnie chcielibyśmy mieć większą strefę prywatności. To Axel Springer ostatnio bardzo się obraził na Google'a i odpowiedź była prosta. No to zróbcie lepszą wyszukiwarkę. Mamy otwarty rynek. Google nie był pierwszy. 15 lat temu była AltaVista czy Yahoo, potężne portale, które Google zamknął po 3 latach. Proszę mi powiedzieć, jak się będzie Google bronił przed tym orzeczeniem? Może Google nie został stworzony po to, żeby usuwać informacje, tylko po to, żeby je zbierać. Stąd uważam, że musiałby stworzyć dodatkowe mechanizmy na usuwanie na usuwanie linków na podstawie wniosków. Na pewno nie będzie chciał być stroną typu czy ma rozstrzygać, czy ten IGW jest właściwy, czy też nie. Jeżeli będzie mu zagrażała na przykład to, że Unia może odciąć e-Google'a, pewnie wyleje dziecko z kąpielą i wszystkich Kowalskich będzie usuwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję Krzysztof również. Zieliński z firmy Gemius był naszym gościem. Plus, je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur. Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas peur de travailler, marre d'être mal payé. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur. 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place. Les heures sup, ça nous connaît. On n'a pas le choix et on les fait. Mais qui a voté pour travailler plus? Pour gagner plus, j'ai pas décidé de travailler plus pour gagner. Je pensais que le monde allait changer, que le temps libre être libéré avait son intérêt. Des emplois, des métiers d'avenir, une économie d'écologie et de loisirs. Je pensais que le monde allait changer, que nos conneries nous avaient raisonné, que le partage des bénéfices irait dans le sens de la justice. Y a du vice, je pense trop mais je dois pas être trop con. Je l'ai bien vu le gros bateau qu'a acheté mon patron. Moi je joue au loto, 30 ans de crédit pour ma maison. Et si je lève le gros lot, je crois que j'arrêterai mon boulot. Plus pour gagner plus, j'ai pas décidé de travailler plus. Je pensais avoir milité pour une augmentation. Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions. Le vendredi après-midi, je faisais les commissions. Et le samedi et dimanche, je m'occupais des rejetons. Je pensais avoir milité pour d'autres horizons. Mais les échanges boursiers sont pas de mon opinion. En vacances, hors de France, le boss et mon patron ont décidé que les heures sup seraient ma destination. Je pense qu'un jour on va tous y venir. Le moment fatal de devoir réfléchir. Si l'homme et le travail sont unis à en mourir. Si comme des ânes on va bosser et ne rien dire. Je pense que le boss passe bien à la télé. Mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées. Que le temps, le vent, les amis, l'écologie font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi de travailler plus pour gagner plus. On n'a pas voté pour travailler plus. Nie głosowaliśmy za tym, żeby pracować więcej niż 35 godzin tygodniowo, śpiewał zespół Trio, który jest kwartetem z Francji. W przyszłym tygodniu wybory europejskie, 751 posłów zostanie wybranych i będą reprezentować 500 milionów Europejczyków, choć szczerze mówiąc, kogo i co będą reprezentować, nie jest do końca jasne. Jest z nami Beata Płomecka w Brukseli, witam cię. Dzień dobry, witam. Paleta tematów, które pojawiły się przy okazji tych wyborów, jest ogromna, a zastanawiamy się ciągle, czym ma być Unia Europejska, jaką rolę mają pełnić w niej instytucje. Mówiliśmy o kryzysie gospodarczym, o sprawach imigracji, przyszłości kontynentu wobec Chin, Stanów Zjednoczonych czy Rosji. Ja wybrałem kilka takich tematów, które wydają mi się istotne. I na początek chciałbym, żebyśmy pomówili o tym, co chyba rzeczywiście było silnie obecne w tej kampanii, to znaczy sprawa popularności partii skrajnych, nazywanych czasem populistycznych, ale nie mówmy tak, bo to jest, jak ktoś mówi o populistach, to właściwie kończymy temat, populiści, czyli niedobrzy, B. Może bardziej partie antyimigranckie. Jaka ich przyszłość będzie w parlamencie? Mówi się, że mogą zdobyć nawet do 200 miejsc. No nie wydaje mi się, żeby mogli zdobyć aż tak dużo głosów. Ja słyszałam wprawdzie opinię, że 1/3 miejsc będzie dla tych eurosceptyków, dla tych partii skrajnych. Chyba nie, chociaż na pewno będą mieć wynik imponujący. Oczywiście wspomniałeś już kryzys, my o tym wcześniej mówiliśmy. To wszystko powoduje wzrost ich popularności, bo i zagrożenie, i zła sytuacja na rynku pracy, stagnacja gospodarcza, jeszcze w ogóle sposób, w jaki Unia radziła sobie z kryzysem, a właściwie w jaki sposób nie mogła sobie z nim poradzić i te wszystkie recepty aplikowane na południu Europy, zwłaszcza bolesne, a w Grecji nie zdały rezultatu. To wszystko powoduje, że teraz ludzie po prostu są bardziej chętni słuchać radykałów. Jeśli spojrzy się na krajobraz polityczny w poszczególnych krajach członkowskich, to widać, że ta skrajne partie, lewica i prawica, mogą naprawdę zdobyć dużo głosów. We Francji Marine Le Pen, w Holandii partia wolności Herta Wildersa, w Wielkiej Brytanii Brytanii, Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa Nigela Farage'a, Partia Wolnościowa w Austrii, Węgierski Jobbik. No i w porównaniu z obecnym parlamentem myślę, że ten nowy to tak ja daję mniej więcej około setki. No, jeśli oczywiście dodamy skrajną prawicę i lewicę. Na pewno i lewica i prawica nie utworzą razem grupy, ale jeżeli prawica zdobędzie dobry wynik, bo mówi się, że skrajna prawica będzie miała lepszy wynik niż komuniści, no to wtedy mogą stworzyć już osobną grupę, pod warunkiem, że stworzy, że 7 krajów będzie mogło utworzyć tę grupę, a grupa, to powiedzmy, daje prawo, dana grupa ma prawo obsady stanowiska i w komisjach, i ma prawo zasiadać na posiedzeniu przewodniczących, w związku z czym będzie mogła utrudniać niewątpliwie pracę Parlamentu Europejskiego. Ja przeczytałam kiedyś, ja przeczytałam jeszcze tylko komentarz w gazecie Lesuar, że jeśli te prognozy się potwierdzą, no to Parlament Europejski będzie jak ta małpa z brzytwą. No właśnie, ale czy rzeczywiście, bo to my oczywiście zakładamy po pierwsze, że te ugrupowania są jakimś jednym blokiem, co jest nieprawdą, prawda? No tak. Bo ile, nie wiem, Marine Le Pen z Partią Wolności Holenderską jest w stanie współpracować, no to już problemy są na przykład na poziomie, nie wiem, Jobbika czy UKIP-u, czyli partii Nigela Farage'a. To po pierwsze, to jest takie założenie. Po drugie, założenie jest znowu takie, że te pozostałe partie nic nie będą robić, tylko się będą przyglądać, jak ci radykałowie będą rozmontowywać Unię Europejską od środka. No więc właśnie. Powiedzmy, że są, znaczy, dlatego ja powiedziałam, że będą mogli utrudniać pracę, ale na pewno nie zablokują tych prac w Parlamencie Europejskim, bo powiedzmy, że chadecy, te najnowsze sondaże dają ponad 200 głosów chadekom. Socjalistom też. Liberałowie, no powiedzmy, stracą z 80 kilku do 63 teraz najnowsze sondaże mówiły. Więc jeszcze mamy do tego zielony, więc to są partie, to są grupy polityczne, które oczywiście będą miały większość, tylko będą musiały tworzyć umiejętnie koalicję. Na pewno taki skład i spadek popularności chadeków, wzrost socjalistów, mniejsza popularność liberałów powoduje, że będzie trudniej tę koalicję tworzyć. Niemniej, no jeśli te największe grupy będą się dogadywać, to oczywiście będą przeforsowywać swoje propozycje. Natomiast już utworzenie grupy skrajnej prawicy i zasiadanie na posiedzeniu, znaczy uczestnictwo w konferencji przewodniczących czy stanowisko w poszczególnych komisjach może dawać pole oczywiście do popisu skrajnej prawicy. To na pewno, Beata, i dlatego mówię o utrudnieniu prac. Beata, ile będzie zarabiał poseł do Parlamentu Europejskiego? No tak, to już wchodzimy w te tematy, które bardzo interesują ludzi. No, trzeba powiedzieć, że się poprawiło europosłom zdecydowanie. Mogą zarabiać... Bo ledwo wiązali koniec z końcem do tej pory, rozumiem. Bo ledwo wiązali koniec z końcem. Znaczy powiedzmy, że pierwsza kadencja parlamentu rzeczywiście, ta 2004-2009, to jednak nasi posłowie wypadali znacznie gorzej niż ci, którzy z zachodniej Europy, to na pewno. Natomiast już od reformy teraz sytuacja finansowa poprawia się europosłów i każdy poseł otrzymuje od tego 2009 roku ponad 7600 euro brutto. No to jest lekką ręką licząc 31 tysięcy złotych, ale na tym nie koniec, bo do tego jeszcze można mieć pieniądze na oczywiście dietę, dzienna dieta, około 300 euro na wyżywienie, zakwaterowanie, jeśli się wyjeżdża do Strasburga na przykład i podpisze listę obecności. Stąd te słynne zdjęcia niektórych europosłów, którzy podpisywali się w czwartek rano, już później wyjeżdżali, a dieta za cały dzień była naliczana. Dodatkowo jeszcze 4000 euro na prowadzenie biura, czy zakup papieru, drukarek, jeszcze dochodzą do tego zwroty kosztów podróży. No naprawdę te zmiany w wynagrodzeniu już od tej kadencji parlamentu spowodowały, że wiele partii w wielu krajach dostrzegły i ich także i politycy z tych partii dostrzegli no, wyjazd do Strasburga i Brukseli jako naprawdę dobrych 5 lat na niezły zarobek. To jest kapitalny pomysł na życie, prawda? To jest też pomysł na życie różnego rodzaju celebrytów, którzy na przykład, nie wiem, sportowców w Polsce, to widać sportowców, którzy nie bardzo wiedzą, co robić z karierą dalej, a wychwytywani są przez partie polityczne. Czy tak jest w innych krajach również? Wychwytywani są cynicznie, powiedzmy, bo oczywiście to są nazwiska, które rzucają się, znaczy, które są bardzo dobrze rozpoznawalne, w związku z czym ludziom się kojarzą i od razu odruch niektórych może być taki, że stawiam krzyżyk przy nazwisku, które kojarzę. Jeśli chodzi o w ogóle całą Unię, to tutaj nie ma zasady. Każdy kraj różnie poważnie podchodzi do tworzenia list wyborczych. Ja kiedyś rozmawiałam z holenderskim deputowanym Derkiem Epikiem, który powiedział mi, że można spotkać w Parlamencie Europejskim i takich doświadczonych polityków, którzy już mają pewien etap kariery za sobą. Byli ministrowie, byli premierzy. Z tego też powodu śmiał się, używa się określenia w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego jako instytucja albo zajęcie dla emerytów, ale też można spotkać młodych ludzi, którzy zaczynają karierę. Także można spotkać celebrytów. Ja słyszałam opinię, że jednak nowe kraje, te 10 państw, które weszły do Unii w 2004 roku, do tej pierwszej kadencji Parlamentu Europejskiego w 2004 roku podeszły bardzo poważnie. To znaczy te państwa wysyłały dobrych kandydatów, którym zależało, żeby się pokazać, żeby pracować w Parlamencie Europejskim. Stare kraje podchodziły z większą nonszalancją. Już później, w drugiej kadencji, to my też zobaczyliśmy w Polsce, w wielu krajach, tak jak powiedziałam, parlament to było dobre miejsce na zarobek, albo przeczekanie złej sytuacji politycznej w kraju. I to była okazja do pozbycia się na przykład konkurenta politycznego w kraju. W Polsce były takie przypadki, ale także we Francji. W tym roku, w tej kadencji trafiła z Francji Rachida Dati, której pozbył się jeszcze prezydent ówczesny Nicolas Sarkozy, która w ogóle nie pracowała w Parlamencie Europejskim. No i takie są reguły. A jeżeli pytasz o celebrytów, to zdarzyli się celebryci na listach i w Europie Zachodniej, i we Wschodniej. Ja sobie porozmawiałam z kilkoma i korespondentami tutaj w Brukseli, ale także kolegami z innych państw. I na początku może weźmy Włochy. Marco Incerti z Włoch przyznaje, że celebryci pojawiali się w Parlamencie Europejskim. In Italy there are a few celebrities. We Włoszech mieliśmy celebrytów europosłów. Pewnie dlatego, że w tak dużym kraju jak Włochy, co także może dotyczyć Polski, partii potrzebują kogoś rozpoznawalnego, żeby zdobyć głosy. W Parlamencie Europejskim z Włoch zasiadali więc słynny piłkarz, lekkoatleta, piosenkarka, modelki czy gwiazda filmów pornograficznych. Wszyscy oni różnie pracowali. Jedni interesowali się tym, co dzieje się w Europarlamencie, inni w ogóle. Najgorsze jest to, że wyborcy o tym nie wiedzą. Znają ich imiona i przy głosowaniu właśnie ich wybierają. A potem słychać frustrację, że Włochy nie są wpływowym krajem w Unii. Tylko ludzie nie wiedzą, że to po części wynika z ich wyboru. Zapytałam też Petera Majera, to jest korespondent radia i telewizji ze Słowacji, który też potwierdza te obserwacje celebryckie. W poprzedniej kadencji mieliśmy słynnego hokeistę ze Słowacji w Europarlamencie, ale nie był szczególnie widoczny. Nie zebrał więc dobrych recenzji. Nie wiem, czy z tego właśnie powodu, ale w tych wyborach już nie będzie startował. Jeśli chodzi o celebrytów, tak też było w Irlandii, o czym opowiadała mi Susan Lynch z gazety Irish Times, ale sytuacja zmienia się. Yes, generally, historically, Ireland, like other countries, tended to elect well-known celebrity candidates. W przeszłości Irlandia, tak jak inne kraje, wybierała celebrytów. Wśród tych najbardziej znanych jest piosenkarka Dana, która wygrała kiedyś konkurs Eurowizji. Mieliśmy także w Parlamencie Europejskim szefa Irlandzkiej Federacji Piłkarskiej. Ale w tych wyborach jest już inaczej. Jest mniej celebrytów, a więcej doświadczonych polityków. Myślę, że to z powodu kryzysu i pakietu pomocowego, o który musiała prosić Irlandia. Ludzie traktują Europę poważniej, a partie nie podchodzą już tak cynicznie i nie stawiają tylko na znane twarze. Zdecydowanie tu następuje zmiana. Beata Połomecka jest z nami w Brukseli. Na koniec chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co jakby sugestia tego wynikła w tym tygodniu. Debata kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej się odbyła i można by odnieść wrażenie, że to ludzie decydują o tym, kto wygra i kto będzie następnym komisarzem, przewodniczącym Komisji Europejskiej. To jest nieprawda po prostu. No oczywiście, że nieprawda. Ja uważam, że ten sposób proponowania przez europejskie partie swoich kandydatów to jest tylko oszukiwanie ludzi, bo niby miało być wszystko tak, że partie są bliżej Europejczyków, bo zaproponowały, że podczas kampanii wskażą już swojego kandydata na szefa Komisji Europejskiej. Czyli na przykład przenieśmy to partie, politycy z PO i PSL, partii należących do europejskich AD, albo politycy z SLD, którzy należą do europejskich socjalistów, mówili, że jeśli wygra ta grupa polityczna, to będzie wtedy obsadzała stanowisko szefa komisji. I to rzeczywiście sugerowało, że Europejczycy mają wpływ na obsadę z tego stanowiska, tylko że jednak wyboru dokonują unijni przywódcy. To oni wskazują nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Oczywiście parlament musi go zaakceptować, ale unijni przywódcy też muszą podjąć decyzję, mają swoje zdanie na ten temat, a obsadzając stanowisko szefa Komisji Europejskiej, trzeba wziąć pod uwagę całą układankę. Bankę, bo to są też do obsady takie stanowiska jak przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, szefa Rady Europejskiej, szefa unijnej instytucji. No i słuszne wydaje mi się pytanie, jak można było oczekiwać, że Parlament Europejski będzie typował swojego kandydata, jeśli na przykład do wyborów pójdzie, no obstawiamy ile, 1/3 uprawnionych do głosowania, nawet jeśli 40%, to cóż to jest za reprezentacja? Ja rozmawiałam z wieloma politykami, ekspertami w Brukseli, którzy akurat prezentowali różne stanowiska. Na przykład spotkałam kiedyś proeuropejskiego polityka z Wielkiej Brytanii, to jest europoseł Brendan Donnelly, były europoseł, który powiedział mi, że kiedyś trzeba zacząć, że on się nie zgadza z takim stwierdzeniem, że to jest false start, że może akurat w kolejnych wyborach taki pomysł się sprawdzi, ale już na przykład David O'Leary z firmy Barson Masterer, to jest ta firma przygotowuje taki projekt Europe Decides, to jest Europa decyduje i to są analizy takie przed zbliżającymi się wyborami i David powiedział mi, że pomysł może i byłby dobry, ale realizacja jest kiepska, bo na przykład chociażby dobór kandydatów. No, mamy teraz taką sytuację, że kandydatem HDK-ów jest Jean-Claude Juncker i niby wszystkie partie wchodzące w skład HDK-ów się na niego zgodziły, tylko że jeśli tak naprawdę popytać dyplomatów z każdego kraju członkowskiego, czy jest poparcie dla Jean-Claude Junckera, to powiedzą, że nie. Nawet Angela Merkel, ja usłyszałam taką opinię, niby na tym kongresie partii chadeckiej zgodziła się, żeby Juncker był twarzą kampanii, żeby teoretycznie tak. Był tym kandydatem HDK-ów, ale ja słyszałam opinię, że zgodziła się tylko dlatego, żeby występował w niemieckojęzycznych mediach i uderzał po prostu w Martina Schulza, czyli kandydata socjalistów. Dlatego jest wiele znaków zapytania i poza tym jeszcze najważniejsze, że Jean-Claude Juncker nie pojawia się na kartach wyborczych do głosowania. On nie startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czyli możemy mieć... Wszystko jest takie tak skomplikowane i nieczysta gra, mam wrażenie. Komisarza, przewodniczącego Komisji Europejskiej niepoddanego demokratycznemu wyborowi. Może tak się to zdarzy. Po pierwsze, a po drugie, nawet jeżeli będzie poddany demokratycznemu wyborowi, to na przykład w Polsce liczy się, że co, 20-30% pójdzie właśnie do głosowania. Właśnie, na przykład i tak, ta frekwencja przełoży się też na całą frekwencję w ogóle w Unii, bo ona systematycznie spada z każdymi wyborami. Jak najbardziej myślę, że no, Parlament Europejski, trudno będzie parlamentowi obronić te wszystkie argumenty i powiedzieć, że mają prawo do decydowania, skoro nawet wyborcy nie zainteresowali się tym głosowaniem. Taką mamy europejską demokrację. Pierwsze wybory chyba 22 w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii i Holandii, tak. Później w poszczególnych krajach. No większość głosuje w niedzielę i wtedy dopiero po 23 poznamy wyniki. Nowością jest to, że Wielka Brytania i Holandia czwartkowe wyniki, później w piątek jest zakaz ich publikacji, żeby oczywiście nie wpływać na wybory w poszczególnych krajach. 5 lat temu Holandia popełniła błąd, podała te wyniki, później były problemy, więc żaden kraj nie może opublikować wyników do 23, do zamknięcia lokali wyborczych we Włoszech. Beata Płomecka była naszym gościem w Brukseli. Dziękuję ci bardzo. Protoja, zespół z Nigerii w raporcie o stanie świata, bo o Nigerii będziemy dziś rozmawiać, choć zaczniemy od Paryża. Tam dziś międzynarodowy szczyt w sprawie bezpieczeństwa w Nigerii. Bezpośrednim powodem jest porwanie już w kwietniu ponad 200 dziewczynek ze szkoły na północy kraju. Porwanie przez radykalnych islamistów z organizacji Boko Haram. Oprócz Nigerii i jej sąsiadów w szczycie, którego gospodarzem jest Francja, biorą udział Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Ale nie będzie, myślę, przesadą, jeśli powiem, że w ostatnich dniach kwestia znalezienia i uwolnienia więzionych dziewczynek jest jedną z najgłośniejszych spraw medialnych, relacji medialnych na całym świecie. Jest z nami Remi Adekoya, warszawski korespondent dziennika Guardian i redaktor Warsaw Business Journal, Nigeryjczyk i Polak. Witam pana. Witam. To jest ogromna kampania medialna na całym świecie. Czy pana zdaniem ona pomaga sprawie uwolnienia tych dziewczynek, czy szkodzi? Jak widzimy panią Obama, która ma z transparentem Bring Back Our Girls i chyba prezydenta i kolejnych polityków i tak dalej. To pomaga czy szkodzi? Znaczy, powiedziałbym, że raczej pomaga, ponieważ na pewno zmusza rządu nigeryjskiego do działania, że tak powiem. To znaczy, bo porwano tych dziewczyn i tak naprawdę przed tą kampanią to rząd niewiele sobie z tego robił. No, oprócz oczywiście słów. A w tej chwili, skoro już, że tak powiem, cały świat patrzy na to, no to rząd po prostu jest zmuszony do tego, by podjąć jakieś działania. Ale ta historia tego typu porwań uczy, że wiele negocjacji, bo Boko Haram chce negocjować. Prawda? No w tej chwili tak twierdzą. To się odbywa jednak w ciszy i spokoju. Tutaj już wiemy, że tam są Amerykanie, że tam są Brytyjczycy, że tam są Izraelczycy i że oni wszyscy pracują, żeby to Boko Haram znaleźć. Tak. To nie jest jakby troszeczkę... Znaczy, powiem panu tak brutalnie, że gdyby nie to, że właśnie cały świat patrzy na to, to ja nie sądzę, żeby rząd nigeryjski w ogóle podjął negocjacje z Boko Haram. Mhm. Znaczy, zostawiliby te dziewczynki swojemu losowi. Tak, krótko mówiąc tak. Krótko mówiąc, brutalnie mówiąc tak. A tutaj ze względu właśnie, że cały świat na to patrzy, no to rząd jest zmuszony do tego, by podjąć negocjacje z nimi. Oczywiście nie jest to łatwe. No, podejrzewa się, iż te dziewczyny znajdują się w lesie, w stanie właśnie Bornu, Sambisa Forest. No i ten las ma powierzchnię około 60 tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc jest dwa razy większy niż cała Belgia. Więc logistycznie to też nie jest łatwa sprawa. Też rząd, że tak powiem, no bo niektórzy mówią, że wojsko powinien przepuścić szturm po prostu, że tak powiem, na ten las i spróbować uwolnić tych dziewczynek, no tylko, że no wtedy to może się skończyć bardzo źle, bo mogą po prostu zostać zabici przez terroryści. Więc no sprawa jest skomplikowana, że tak powiem, więc ja raczej, wie pan, no to, że oczywiście nie są celebryci, którzy w tej chwili, no to stało się w ogóle taka sprawa, że prawie każdy celebryca w tej chwili jakby ma te plakaty, to jest oczywiście, no można na to cynicznie popatrzeć, no i można się z tego śmiać oczywiście, ale ja się cieszę na pewno, że rządy innych państw, takie jak USA czy właśnie Wielka Brytania, są, że tak powiem, w to zaangażowani. No ja się osobiście się z tego cieszę. Czego domaga się Boko Haram i czy te postulaty są do zrealizowania w ogóle? No wie pan, gdyby oni domagali się właśnie czegoś takiegoś no, w ogóle racjonalnego, to można by było... Pieniędzy na przykład. No pieniędzy na przykład, tak. Ale mnie się wydaje, że po prostu ten ich przywódca no nie jest normalny, że tak powiem, więc jak on w jego przemówieniach, jak to pooglądasz na przykład na YouTubie czy coś, to tam to są niespójne, w ogóle jest nielogiczne, więc w tej chwili to nie jest tak, że jest jakieś żądanie, no i można, że tak powiem, na to odpowiadać, no po prostu, no w poniedziałek on mówi tak, a we wtorek mówi co innego. Czy walka z Boko Haram w ogóle się odbywa? To znaczy pan zwraca uwagę na tą inercję rządu, czy brak zainteresowania. Tak. Prawdopodobnie rzeczywiście to zainteresowanie medialne sprzyja, bo tam ekipy z całego świata nagle pojechały na północ Nigerii i są w terenie, o którym nikt na świecie nie miał pojęcia do niedawna. Dokładnie. A jak rząd? Jak rząd na to reagował? Znaczy na początku, tak jak mówiłem, na początku no raczej nie reagował. Dopiero zaczął reagować, gdy sprawa, że tak powiem, wyszła na jaw w zachodnich mediach i tak dalej, więc no rząd nie za bardzo wie, co z tym fantem, że tak powiem, zrobić. Żołnierze w tej chwili są zdemoralizowani. Znaczy, mówię w punktu widzenia po prostu, że morale jest, że tak powiem, jest niska po prostu, więc... A to wynika z czego? To wynika z tego, że im się nie płaci? To wynika z tego, że nie mają broni? To wynika z tego, że są gorzej uzbrojeni niż terroryści. i to nie z powodu braku pieniędzy, ponieważ wojsko dostaje no, równowartość około 20 miliardów złotych rocznie na zapewnienie, że tak budżet powiem, bezpieczeństwa wojska, tak. Budzie, tak? Aha. Więc, że tak powiem, no z tego starczyłoby na parę, że tak powiem, porządnych broni, tak? No, ale chodzą słuchy, że z tego 6 miliardów to nie wiem, czy połowa, czy mniej, czy więcej, ale jest rozkradane. No, tak? No, i w tym to jest problem, no i dlatego też żołnierze, że tak powiem, nie chcą walczyć, nie chcą umierać, no bo wie pan, no, jak tu walczyć z osobami, którzy, że tak powiem, nie boją się śmierci z drugiej strony. Ty wiesz, że pieniądze, które miały trafić, że tak powiem, do wojska, ty powinieneś mieć, że tak powiem, dobry broń. Nie masz tego broń, no bo jakiś generał, że tak powiem, przywłaszczył sobie tych pieniędzy i kupił sobie na przykład nowy odrzutowiec prywatny, a ty masz walczyć w lesie z człowiekiem, który, że tak powiem, nie boi się śmierci. No to jest trudna sprawa. Jak to wszystko wpływa na wiarygodność Nigerii? To Nigeria to jest taki kraj, który czasami w mediach pojawia się jako potęga gospodarcza, tak, na poziomie afrykańskim, ale już, tak, prześcignęła, wiemy, od kilku, tak, tygodni prześcignęła poziomem gospodarczym RPA, prawda? Najludniejszy kraj Afryki. Tak. Widzimy te wieżowce, widzimy, tak, tankowce, które pływają, tak, w portach i tak dalej. A z drugiej, no, słyszymy o ludziach, którzy po pierwsze żyją w warunkach urągających kondycji ludzkiej. Tak. A po drugie, no ta niesamowita korupcja. Jak to wszystko wpływa na wiarygodność tego kraju? No oczywiście źle wpływa. To mogę jeszcze więcej powiedzieć. No źle wpływa oczywiście. To podważa wiarygodność i kraju, i rządu. No najgorsze jest to, że mnie się wydaje po prostu, że rządzący tak naprawdę no mało sobie z tego robią, no bo im się wydaje, że no, my i tak mamy ropę, tak? Oni i tak potrzebują coś od nas, więc no, ci, którzy będą chcieli, będą tutaj przyjechali i tak będą robili interesy, więc to, czy jednemu się to podoba, czy drugiemu się nie podoba, jak my tutaj rządzimy tym krajem, no to już ich sprawa, tak? A jaka będzie przyszłość? To znaczy, czy ci islamiści z Boko Haram, no bo oni realnie rzecz biorąc niektóre jednak części kraju kontrolują, prawda? Znaczy w jednym stanie, Niger jest 36 stanów w Nigerii. W jednym stanie, no to można powiedzieć, że kontrolują może, nie wiem, no 1/4 tego stanu, właśnie to Borno. Mm-hmm. Więc no na skali całej Nigerii, no to jest bardzo małe terytorium, tak? No ale to w ogóle, że terroryści kontrolują nawet metr kwadratowy, to już jest źle. Mówi pan o upadłej klasie politycznej. Czy w ogóle walczy się z korupcją? Na jakim poziomie ta walka się odbywa? Walczy się na takim poziomie, że w mediach się pisze o tym. Tylko, bo media że w Nigerii są w miarę wolne. Nie, są wolne. W ogóle można powiedzieć, wolne, że są wolne. Wie pan, no codziennie pan przeczyta, wiesz, artykuł o tym, że ten minister czy tamten minister, że tak powiem, był zamieszany w takiej aferze finansowej czy w innej. Tylko jak to się kończy? To się kończy tym, że media piszą o tym, że pan X tu rozkradł miliard dolarów. Prezydent albo reaguje, albo nie reaguje. Na przykład nawet zareaguje, zdymisjonuje tego pana X, jest sprawa sądowa, sąd po 2 latach twierdzi, że no nie ma dowodów tak naprawdę, że pan minister X rozkradł te miliard dolarów. No pan minister X, że tak powiem, idzie na emeryturę, ma ten miliard dolarów, no i następna sprawa. I to tak będzie w Nigerii, czy... Wie pan, no właśnie, widzi to pan światło to, w tunelu, no, czy to jest to pytanie, światło, to jest zbliżający się pociąg. Trudno powiedzieć, wie pan, no bo z jednej strony oczywiście no jest młodsze pokolenie przywódców, którzy na przykład są gubernatorami w różnych stanach, bo w Nigerii gubernator ma dużo władzy, bo to jest federacja. I niektórzy z nich to są bardzo uczciwi ludzie, na przykład gubernator Lagos, tak? Największe tak naprawdę miasto pod względem biznesu, komercyjna stolica i tak dalej, no to jego nikt nie oskarża o korupcję. Więc jest nadzieja na to w tym pokoleniu 40-latków, którzy w tej chwili wchodzą. Bo to pokolenie 60-latków, którzy rządzą załóżmy od 30 lat i tak dalej, no to tam nie ma nadziei, no to są w większości, to są kanalie po prostu. Ale jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, no to jest nadzieja. Ja pytam o to oczywiście dlatego, że Nigeria to jest taki kraj, który ma właściwie wszystko, żeby funkcjonować jako normalny, rozwinięty kraj, nie tylko w kontekście Afryki, ale całego świata, prawda? Ma znakomitą literaturę, tak, ma doskonałych ekonomistów, ma, tak, zasoby, tak, ma ludzi, którzy pracują, ma ludzi wykształconych, tak, i wracamy cały czas do tego, o czym pan przed chwilą powiedział. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście to nowe pokolenie jakoś wpłynie na przyszłość Nigerii. Dziękuję panu bardzo. Remi Adekoya, warszawski korespondent dziennika The Guardian i redaktor The Warsaw Business Journal. Dziękuję bardzo. Gościem. Dziękuję bardzo. skandal w Stanach Zjednoczonych. I to taki, który naprawdę wstrząsnął krajem, mimo że zaczął się od jednej głupiej wypowiedzi nagłośnionej przez portal internetowy. Szczegóły z Waszyngtonu, Marek Wałkuski. Sport, wielkie pieniądze, kochanka i rasizm to idealny przepis na wielki skandal w Stanach Zjednoczonych. Bohaterem tego jest 80-letni miliarder Donald Sterling, właściciel klubu koszykarskiego Los Angeles Clippers. Skandal wybuchł po tym, jak portal TMZ opublikował nagrania rozmowy Sterlinga z jego młodszą o 50 lat przyjaciółką V. Stiviano. Właściciel Clippers ma do niej pretensję, że na portalu Instagram umieściła swoje zdjęcie z byłym koszykarzem Magiciem Johnsonem. Jesteś uważana za białą albo za latynoskę, za delikatną kobietę. Po co pokazujesz się z czarnymi? Dlaczego? Masz z tego jakąś korzyść? Stiviano, która nagrała rozmowę, dopytuje, jakie to ma znaczenie, czy ktoś jest biały, niebieski albo różowy. Sterling odpowiada, że ma to znaczenie i powinna sobie zdawać sprawę, co ludzie o niej pomyślą. Tak, bardzo przeszkadza mi, że chcesz nagłaśniać swoje relacje z czarnymi. Czy musisz to robić? Pyta Sterling, dodając, że może nawet sypiać z czarnymi, jeśli chce, ale niech nie przyprowadza ich na mecze jego drużyny i nie fotografuje się z nimi. Słowa Donalda Sterlinga wywołały burzę w amerykańskich mediach. Natychmiast zareagowała także Liga NBA, ogłaszając bardzo surową karę dla właściciela Clippers. Grzywnę w wysokości 2,5 miliona dolarów oraz zakaz jakichkolwiek związków z NBA, w tym przychodzenia na mecze swojej drużyny. Poglądy wyrażane przez pana Sterlinga są głęboko obraźliwe i szkodliwe. Fakt, że pochodzą z ust właściciela klubu NBA, tylko powiększa szkody i pogłębia moje oburzenie. Mówił komisarz NBA Adam Silver, ogłaszając najsurowszą karę kiedykolwiek wymierzoną przez amerykańską ligę koszykówki. Silver zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by zmusić Sterlinga do sprzedaży Clippers. Do takiej sytuacji może dojść, jeśli 3/4 właścicieli pozostałych klubów opowie się za usunięciem Sterlinga, który kupił drużynę z Los Angeles 33 lata temu za 11 milionów dolarów. Obecnie klub jest wart prawie 600 milionów. Początkowo, gdy przez Amerykę przetaczała się fala oburzenia z udziałem mediów, byłych i obecnych koszykarzy, a także polityków, Donald Sterling milczał. Po niespełna tygodniu udzielił wywiadu telewizji CNN, w którym powiedział, że użył bardzo niewłaściwych słów. Wyraził też przekonanie, że zawodnicy, którzy na znak protestu przeciwko jego słowom grali mecz w koszulkach założonych na lewą stronę, nie odejdą z drużyny. Wszyscy musimy pracować i zarabiać na życie. Każdy z nas ma przecież rachunki do zapłacenia. Uważam, że oni nadal mnie kochają. Wiedzą, że nie jestem rasistą, bo nim nie jestem. Sterling powiedział, że w rozmowie ze swoją przyjaciółką wcale nie oczerniał Magica Johnsona. Gdy jednak dziennikarz CNN poinformował go, że Johnson zapowiedział, że nie przyjdzie na mecz Clippersów, dopóki on będzie właścicielem klubu, Sterling przypuścił atak na byłego koszykarza NBA. Co on takiego zrobił, wielki Magic Johnson? Złapał AIDS. Co to za człowiek, który w każdym mieście spał z inną dziewczyną? Czy powinno się go stawiać jako wzór dla młodzieży? On powinien się przecież wstydzić. Sterling, który jest Żydem, podał właśnie Żydów jako przykład ludzi, którzy pomagają sobie nawzajem, podczas gdy jego zdaniem czarni nie robią nic dla własnej społeczności. Magic Johnson, który ma wirusa HIV, ale nie choruje na AIDS, wyraził rozczarowanie, że Sterling, zamiast zwyczajnie przeprosić, zaatakował go personalnie. Nie obwiniałem nikogo, gdy okazało się, że mam HIV. Rozumiałem, że to, co robiłem, było złe. Wyznałem to światu. Miałem nadzieję, że będę w stanie pomagać ludziom i wydaje mi się, że to osiągnąłem. Oświadczył Johnson, którego fundacja przekazała miliony dolarów na pomoc chorym na AIDS. Podczas debaty w amerykańskich mediach prawie nikt nie broni Sterlinga, bo w Stanach Zjednoczonych rasizm jest absolutnie nietolerowany. Niektórzy zwracali jedynie uwagę na podeszły wiek właściciela Clippers, sugerując, że jest on człowiekiem z innej epoki. Dziennikarz CNN Don Lemon powiedział jednak, że wiek Sterlinga nie może być usprawiedliwieniem. On powiedział, że ludzie, którzy mają AIDS, powinni się tego wstydzić. Zasugerował też, że Żydzi są lepsi od czarnych. On nie rozumie, jak bardzo jest rasistą. Jest stracony, a wiek go nie usprawiedliwia. Wielu starszych ludzi nie ma takich poglądów. On żyje na tym świecie i powinien wiedzieć, co się dzieje. Żyjemy w tym momencie, w roku 2014. Tymczasem Donald Sterling nie przyjmuje krytyki, a karę ze strony NBA uważa za niesprawiedliwą. Przedwczoraj powiedział, że nie zapłaci grzywny w wysokości 2,5 miliona dolarów i nie sprzeda Clippers i zapowiedział skierowanie sprawy do sądu. Z Waszyngtonu dla raportu o stanie świata Marek Wałkuski. I to już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Elżbieta Malinowska, Paweł Drozd, Darek Rosiak. Dziękujemy Państwu za uwagę. Na koniec jeszcze Trilog Gurtu i Angelika Kidjo.